Μου γέλασαν τα μάτια σου και σκύρτισε στο βλέμμα σου η καρδιά μου. Μου μίλησαν τα χείλη σου και γέμισες με φως τα όνειρά μου. Το ξέρω, κάποτε θα φύγεις, θα χαθείς σαν ένα όνειρο. Μα μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, μη σταματήσεις να γελάς, μη σταματήσεις να μου λες πως μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Μου γέλασαν τα μάτια σου και σκύρτισε στο βλέμμα. Να μου λες πως μ' αγαπάς, μ' αγαπάς.